Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսի հյուրասրահ էջում դերասանուհի, սցենարիստ, բեմադրիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լալամ Նացականյանն է։ Նախագիր ծանոթություն դերասանուհու անցած ուղում։ Ծնվել է 1957 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Երևանում դերասանուհու և մաթեմատիկոսի ընտանիքում։ Մայրը Էլզա Գյուլեսերյանը եղել է բեմական խոսքի դոցենտ։ Հայրը Բաբկեն Նացականյանը մաթեմատիկոս, մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Ընտանիքում եղել է երրորդ աղջիկը։ Դպրոցն ավարտելով ընդունվել է Երևանի Գեղարվեստատերական ինստիտուտի թատրոնի և կինոյի դերասանական բաժինը, որն ավարտել է 1978 թվականին։ Խաղացել է բազմաթիվ դերեր թատրոնում, կինոյում և հեռուստատեսությունում։ Հետաքրքիր դերակատարումներով հանդես է եկել տարբեր թատրոններում՝ Երևանի երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոն, Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոն, Մետրո թատրոն, Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն։ 140 մանրապատումների սցենարիստ է եւ դերակատար։ 1991 թվականից բեմական խոսքի դասավանդում Երևանի կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում բեմական խոսքի պրոֆեսոր է։ Համահեղինակ է գեղարվեստական խոսքի մատուցման արվեստը ուսումնական ձեռնարկի, որն առաջին և առայժմ միակ դասակիրքն է հայերենով։ Անդրադառնալով Լալա Նացականյանի մրցանակներին ու կոչումներին նշենք, որ 1977-ին Ասմունքի Հանրապետական Մրցանակաբաշխությունում շահել է առաջին մրցանակ։ 2004-ին Արմոնո 2 թատերական փառատոնի մրցանակ, կերպարի ստեղծման արտիստիզմի համար, սիրային նախատինք Բասկաթորին նստած ամուսնուն Մոնո ներկայացման մեջ։ Նույն թվականին ստացել է դոցենտի գիտական կոչում թատերական արվեստ, կինոարվեստ մասնագիտությամբ։ 2005-ին Կիևի Վիդլունյա միջազգային թատերական փառատոնում գանացի լավագույն դերակատարում, հանդիսատեսի համակրանք եւ բեմական հմայք մրցանակների է արժանացել սիրային նախատինք Բասկաթորին նստած ամուսնուն մենաներկայացման համար։ 2006-ին նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2008-ից պրոֆեսորի գիտական կոչում ունի թատերական արվեստ, կինոարվեստ մասնագիտությամբ։ 2012-ին Բրեստի Բելայա Վեժա միջազգային թատերական փառատոնում արժանացել է հանդիսատեսի համակրանք մրցանակի «Մայրը» ներկայացման համար ըստ Կարել Չապեկի։ Իդեպ այս ներկայացմամբ դերասանուհին հանդես է եկել նաև Ստեփանակերտում։ Լալա Նացականյանի հետ մեր զրույցը սկսեցինք նրա արմատներից, որոնք իրավի հպարտանալիք են նրա համար։ Արմատներս ասեմ, որ այն որասմաս փյուրքի մեջ է, մի կողմը ստատիկի Պարսկաստանից են, մյուս պապիկիս կողմը Խարփերցի են Արևմտյան Հայաստան, հայրս բնիկ Երևանցի է, իր կողմին իր Արարատի շրջանից են, իսկ մի ստատիկս Ղարաբաղից է։ Այսինքն ես բոլոր տոկոսները ունեմ, հա, եւ դրա համար իմ մեջ հայությունը, այսպես ասած, շատ է մանավանդ, որ իմ պապիկը, պապայիս պապան, Սամսոն Նացականյանը եղել է Բաշ Վարանի հերոսամարտի մասնակից եւ ինքը եղել է հրետանային գնդի հրամանատար։ Եվ դրա մասին մենք շատ հանկարծակի ենք իմացել, երբ մեքենայով անցնում էինք քուչակով, մենք կանգնեցինք, որ ջուր խմենք, մի մարդ էր նստած քարին, ես ու հայրս մտեցավ, սկսեց խոսել, մեկ էլ այդ մարդը սկսեց պատմել մեր պապիկի մասին, որ մենք որ ունենք այսենց, այս հողը կա, Սամսոն մնացական, ու ես հիշում եմ հայրս վերադարձավ մեքենա նստելու, իր դեմքը անճանաչելուրին դա չգիտեր դուք ով եք բարձրապես ոչ մի բան իրավտագիտությունն է խոսքը բռնեց այդ մարդը հայրս հարցրեց դե հայրս բավական շփող մարդ էր ու մանավան տեսավ տարիս մարդի շատ հարգանքով շատ իս մարդը սկսեց պարզվեց որ եղել է այդ մարդը իմ պապիկի զինվորը Եվ հետո Հասարտարապետի արդեն թանգարանում իր մասին կար, ընդեղից արդեն սկսեցինք մենք արխիվները հանել։ Եղբայրս, հորեղբորս տղան բավական լուրջ զբաղվեց այդ գործերով, բայց ասում են ռեկլամը գովազդ քեզ վրա, որովհետև ասում են ես խոսել չեմ կարողանա, բայց դու ես զբաղվում այդ պատմություններով եւ իմ պապիկը նաեւ որ Արարատ այսքա դավալու գյուղի մասերը թուրքը ռիսկ չի արել մտնել։ Դա պապիկիս ահից է եղել։ Հետո իհարկե նրան բռնեցին 37 թվին բնականաբար Իսկ այնուս պապիկս փախել են իրենք Արեմտյան Հայաստանից, բայց եկել է Հայաստանից, այդտեղ համալսարան է ավարտել, շատ գրագետ ու գիրտ, շատ մոտ ընկերներ է եղել Պարուս Սևակետ, այսինքն այնուս պապիկս էլ շատ զարգացած, 3-4 լեզու գիտեր։ Խարթեր, այո, խարթերցիներ են եղել, եւ ես միշտ ասում եմ, որ իմ մեջ երկու արյուն է։ Հուսում եմ հերոսի արյունը, որը կրվել է։ Կեսեն ողբերգություն տեսացի, բայց միշտ հախտում է մեջ զինվորը։ Կախեցի քարծս ինչ են տալիս այդ փառահեղ արմատները ձեզ։ Միշտ հախտում է զինվորը մեջ, հայրենասեր չեմ համարում ինձ։ Ես համարել նշանակում է կարող ես եւ չլինել։ Լայությունը։ Դա իմ ես հիշում եմ որ ես փոքր էի պատերի վրա մեր տանը գրում էի հետաքրքիր որ ուրիշ երեխաներ ուրիշ բան են գրում ես հայ եմ ես հպարտ եմ որ ես հայ եմ ես հպարտանում էի իմ արմատները ծնողներն էին դաստիրակել այդպես Հա, երևի, գիտեք, մեր դեզիթը կամ դպրոցի ինչ մանկապարտի ժամանակ, այն ժամանակ սովետի ժամանակ Լենին պապիկից բացի են ռուսական մանկապարտեզներ, այսինքն այդ կրթությունը, ընտանիքներ, ընտանիքի պատմություններ, մեր տուն մտնում էին անվանի մարդիկ, իմ մայրը շատ, հետաքրքիր որ հայրս մաթեմատիկոս էր, մտնում էին գիտնականեր, մայրս արվեստագետ, մտնում էին արվեստի մարդիկ, ես մեծացա, մի մտնում եմ, մամաս եղել է Վարդան Աճեմյանի առաջին ուսանող Ես վերջին շատ զգացողություն ու ես հիշում եմ որ մեր տանը միշտ բանավեճ էր լինում ասենք թե գիտնականներ էին գալիս ես չի հասկանում բայց չի հասկանում բարերը բայց իմաստը մտնում էր իմ ուղեղի մեջ ու հիմա երբ ինձ ասում են օրինակ երեխաների հետ ինչպես պետք է խոսել երեխաների հետ պետք է խոսել շատ լուրջ որովհետև նա բարերը չի կարող հասկանալ, բայց իմաստն է հասկանում, դա մնում է ենթագիտակցության մեջ, եւ այն, ինչ որ ես հիմա ունեմ, եւ կարողանում եմ փոխանցել, ինչ որ չափով, դա գենետիկորեն ժառանգապար եկել է իրենցից։ Ես չանիկ եմ իմ արմատների համար։ Բացի արտիստիզմից, ասենք թատրոնի հանդեպ սիրուց, բեմի հանդեպ պատկառանքից, ինչ եք ժառանգել մորից եւ ընդհանրապես գերդաստանի կանանցից։ Այսպեսի արտառոց հարց չի լսել, հասա մեծարում է կանանց, մեզ մոտ մեծարանք պետք է լինի, որտեղ վերջո տղամարդը երկիրը պահում է իր կնոջ համար, իր սերնդի։ Ասեմ, որ իմ մամայիս մայրը բավական խստաբարոգին էր, պապիկս ոչ, բայց ոչ միայն խստաբարոր, ինքը ամեն ինչին դիմանում էր։ Եվ ուներ մի բնավորություն, եթե մտքին դրեց, իմ իջալուց իմ երկու տատիկներն են ունեցել։ Մտքին դրեց ուժեղկամային անհատականություն։ Ահ, իմ մամայի մայրը շատ ուժեղկամային էր եւ ասեմ, որ եթե ինքը իր մտքին դնում էր ինչ որ մի բանի հասնել, նա Խնդիր չէ։ Չէ, դա ջնջելով տանում էր ուղղակի։ Եվ ցավին դիմացկուն, երբեք դու չէիր հասկանա, որ նա խնդիր ունի առողջական։ Դա ցույց չէ տալիս։ Այո։ Եթե ես հանկարծ ասեմ, ես վատ եմ, իմ ամուսինը ասում է՝ շուտ շտապօգնությունը կանչեք։ Տարանք։ Ուրեմն դա վերջն է։ Հա, չէ, ես չեմ ասում, ես ասում եմ, լավ է, նորմալ է։ Նա հիտակրկիր է, որ երևի նաև հորից եմ ժառանգել։ Եվ մամայիս մաման էր, իսկ եւ իմ պապան էր։ Ցավին դիմանում էր, ռեակցիա չէր տալիս, ունի դեմքից չէր կարող զգալ, որ նա ցավ ունի հիմա։ Չգիտեմ, այդ լավ է թե վատ է, իմ մամայից ես շարանկել եմ, ահա որ ներողամիտ։ Մեկ-մեկ ասում եմ Աստված իմ, ես չէի ուզենա ներողամիտ լինել այս աստիճան, բայց հետո հասկացա, որ դա իմ առողջությունն է եւ բավական միամիտ իրեն հեշտ էր խափել։ Շատ հեշտ էր խաբել։ Ինքը հավատում էր, ասում էի մամա, ինչին ես հավատում, ասում էր, բայց մարդը ինչի պիտի ինձ խափի։ Պապիկ ջան, ինքը չէր հասկանում, նպատակը չէր տեսնում նրա խաբել։ Իմաստ, ասում էր, իմաստ լինի։ Նախև առաջ բացարձակ դեմքով նման չեմ ցավում եմ, որովհետև ինքը շեկեր, սպիտակ ու կապուտաչա, հայուհու նման չէր։ Ինչո՞ւ, ասում են հայուհիները եղել են։ Չէ, իր մեջ է ի դիմագծերը։ Ես նկարներ ունեմ, կարող էի ասել սկանդինավիայից է եկել։ Հայրս հակառակը։ Եվ հետաքրքիր, որ մեր ամբողջ գեների մեջ, երկու կողմերի մեջ բոլորն են եղել շեկ ու կապուտաչ։ Բացառությամբ տատիկից, Ղարաբաղից։ Մեր երդաստանի մեջ կանանց գենը հորական տատիկ, հա, Ղարաբաղից, հա, ինքը ծավալ Ղարաբաղում, հետո տեղափոխվել են Գանջա, որովհետև պապիկս նաև որ բռնել են, որոշել են փախնել։ Իրենց սիրո պատմությունն էլ շատ հետաքրքիր է, որովհետև տատիկս քանի տարի սպասել է պապիկիս, որ նա պատերազմից վերադառնա, ինքը շատ իրուն կին էր, պապիկս մեծ էր, շատ չէր երևի, մի 8-10 տարի, բայց դե ինքն էլ երիտասարդ չի ամուսնացել, իսկ այն ժամանակ չամուսնանար, վտանգավոր էր, չէ, ասել է ոչ։ Ու սպասել է, և ամուսնացել է մոտ 30 տարեկան, այսինքն 10 տարի սպասել։ Այն ժամանակ դա համարվում էր տամանաց։ Չէ, ինքը արդեն տատիկ էր, էլի։ Այն ժամանակ իմ 28 տարեկան ամուսնանալ, 28-29, այն ժամանակ, բայց նա սպասել է պապիկիս, որ ասել է նախ պատերազմը գնացել, ասել է նա կվերադառնա, ես այնքան եմ սպասում, որ նա կվերադառնա։ Ուսերը եթե բերել է եւ մեծացրել է 3 տղա, զավակ է մեծացրել, մեկ-մեկից կիրթ, մեկ-մեկից վարժի համակարգ ունեցող մարդիկ, եւ ես հետաքրքիր է, որ կարծում եմ, վատ բաներ եմ վերցրել, բայց վատը քիչ է վերցրել։ Ես մեկ-մեկ ինձ շատ եմ հավանում։ Գիտեք, դա օգնում է, լավատեսությունը ինչի՞ մաբրել։ Ասեմ, ինչի՞ եմ հավատում, որովհետև ես նայում եմ, հիմնական այն մահաց մեղքերը չունեմ իմ մեջ։ Ես չեմ նախանձում, ես չեմ չարանում, ես դիմացինին չեմ ուզենա վատ լինի, կարող է չմտահոգվեմ իր ճակատագրով, հա, բայց ոչ թե ես բարի եմ, որովհետև պետք է բարի լինել, այլ ես հասկացել եմ, որ առաջնորդի չարությունը ինձ է վնասում։ Եթե ինձ է վնասում, հո հիմա չեմ։ Մարդիկ, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, մարդիկ կան, ասում ես, դու որ չարացել ես այսպես, դու չես հասկանում, որ նասկի տեղյակ չի, իսկ դու քեզ ուտում ես, ապրելի։ Երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ ինչ դիպար է ձեր մտապատկերում հառնում, ինչպեսին եք պատկերացնում իսկական հայուհի։ Գիտեք, ինձ համար հայուհին առաջին հերթին մայր է, երկրորդ հերթին կին։ Երևի դա նաև մեր սխալն է, որովհետև մենք մեր ամուսիները հանդիպել ենք առաջին հերթին մայր, հետո կին։ Դա վատ թե լավ։ Վատ է։ Ոմանք ասում են լավ է, հաջողում են ներդաշնակություն ստեղծել ընտանիքում։ Դե ինչպես ներդաշնակություն, այդ մարդ արդեն մի մայր ունի, դու ինչ ես այդ մորթերը կատարում վերցրի։ Ամբողջ կյանքում թողում է դες։ Եվ մենք ես, այո, ես մեկ-մեկ որ խոսում եմ, ինձ ասում են, դու ինչի՞ չես սիրում տղամարդկանց, ասում եմ, հակառակը, ես եմ սիրում տղամարդկանց, դուք չեք սիրում։ Չի կարելի տղամարդուն թուլացնել, դուք թուլացնում եք։ Դուք տղամարդու մեջ կցում եք այն գենը, որ նա պետք է պաշտպան կանգնախաձեռնում, դուք նվնվում եք հետը։ Տղամարդը, որը ստեղծված է, կանգնելու դուք իրեն սարքում եք, ինչ որ դուք եք իրեն։ Ինձ համար ազնիվ խոսք պատկաբլուջնիկները ոչ թե այն տղամարդիկ են, ովքեր լսում են կնոջ խոսքը, հարգում են, այլ այն տղամարդիկ են, ովքեր անընդհատ դառնում են բալիկ։ Բայց ասում են, լավ կինը դանա է, ով ամուսնու համար լինում է և մայր, և քույր, և ընկերուհի, և սիրուհի, և չգիտեմ հազար ու մի բա։ Դա համարյա անհնար է, որովհետև այն կինը, որը շատ լավ տոլմա է փաթաթում, շատ լավ, և լավ մաքշություն է անում, ինքը անկողնում կրքոտ չի կարող լինի։ Ձեր մեջ, քանի որ խոսում եմ մայրը, մոր մեջ սեքսը ինչքան կարող է լինի։ Եվ ասեմ, որ այն կանայք, ովքեր պահանջատիրական են, նրանց ամուսիները շատ բան են հասնում։ Ես դեռ չեմ տեսել մի ընտանիք, որտեղ կինը պահանջատիրոջ կարգավիճակով ելույթ այսպես չիրեն շպահի։ Նա է բարձրացնում իր ամուսնուն, ոչ թե ասում է ոչինչ, ոչինչ։ Չի ասում, ոնց դե պետք է, դու սերունդ ունես, դու պետք է պահես։ Դրա համար ես մեր մեջ շատ մայրը խոսում։ Ես չեմ սիրում նման տղամարդկանց։ Ամենայն դեպքում ժամանակակից հայուհի ինչպիսին է։ Եթե ամփոփելու ժամանակակից հայուհին այն պահին, երբ հասկանա, որ ինքը շատ մեծ դեր եւ նշանակություն ունի իր գնահատականը տա, այն ժամանակ մենք շատ բան կփոխենք, ընդհուպ հողերը վերադարձնելուց, տեսեք ես ձեզ ինչ եմ ասում, որովհետև հայկինը բավական ստորադասել է իրեն, բավական, նա այն հարթության վրա չի, որ պետք է լինի, այն մեծարանքին և հարգանքին չի արժանացել, որ պետք է լինի, իր մարդկային տեսակով նույնպես, նաև չգնահատված է բավականին շատ, բարերով այո գնահատված է, կենացներում այո գնահատված է, գրքերում այո, գրքերում այո, բայց ոչ երբեք իրականում։ Այսինքն այսօր մեր հայում պակասում է հենց այդ գնահատված լինելու հանգամանքը։ Այո, ինքը իրեն, այմ հայուհին իր արժեքը չգիտի, մենք դա համարում ենք մեծամտություն, բայց եթե դու ճիշտ ես իմանում քո գնահատականը, չէ՞ որ ես պետք է իմանամ ես ինչ գնահատական ունեմ, բարձրիուցածրի մասին չի, ճիշտի մասին է, ռեալի մասին է, երբ ես գիտեմ իմ գնահատականը ինչքան է, ես գիտեմ որ այդ գնահատականից ես պետք է սկսեմ բարձրանալ, բայց պետք է իմանամ որ աստիճանի վրա եմ կանգնած, որ բարձրանալ։ Դա պետք է նաև դիմացինը ձեզ գնահատելու համար, պիտի լինի այդ չափանիշը ձեր մեջ, որ դիմացինն էլ այդտեղից սկսի ձեզ վեր բարձրացնել։ Այո, միջայլոց հետաքրքիր բան ասեմ, որ իմ հայրը միշտ մեծարում էր, իմ հայրը շատ կնամեծար տղամարդ էր, շատ, ես իմ հոր բերանից երբեք չեմ լսել որևէ կնոջ հասցեին վատ բառ, ուղղակի չի լսում, մենակ մի անգամ մի կնոջ մասին ասեց, բավական անհաջողքին է ընդամենը, այսինքն շատ վատ կիներ էլ ինձ բռնես թափես գցես շպրտեր, այս մարդ չկա այնտեղ, ասեց բալջան անհաջող կին է, այնքան էլ հաջող չէ, այդքան, ու անցավ նույնի իմ համուսին, ես իմ համուսն օպերանից երբեք չեմ լսել որևէ կնոջ մասին անհարգալից, էլ ինձ շատ վատ կին կար, բոլորը այսպեսին ասեց, մենակ ասեց լավ գիտես ինքան վատն է, մանրամասնությունների մեջ չեն մտնում, չէ երբեք մանավան բարոյական տեսակետ նրանք երբեք չեն քննարկել այդ հարցը։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձերուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է, մեր հյուրներ դերասանուհի, սցենարիստ, բեմադրիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լալաբնա Ցականյանը։Մեր հանդեսի հաջորդ էջը նախատեսել ենք երիտասարդ մայրիկների համար։ Ինչ անել, երբ երեխան լավ չի ուտում։ Ամենապարզ միջոցը պետք է սպասել, որ երեխան սովածանա։ Բայց երբեմն ծնողներին, հատկապես տատիկներին թվում է, թե երեխային պետք է հնարավորինս հաճախ կերակրել, ու շատ դեպքերում դա ստիպողաբար են անում։ Սակայն մյուս կողմից երեխան կարող է շատ երկար չսովածանալ։ Նման դեպքերում պետք է բացառել փոքրիկի ստամոքսը լցնելու այլընտրանքային միջոցները։ Դրա համար հարկավոր է հավաքել երեխայի հասանելիության դաշտից ցանկացած աղանդեր, կոնֆետներ, թխվածքաբլիթներ, մրգեր, հյութեր, քաղցր թեյեր, բրդուճներ, բոլոր այն սննդատեսակները, որոնք կարող են ախորժակ փակել։ Սպասել, մինչև երեխան ինքը ուտելու ցանկություն կհայտնի կամ էլ կհամաձայնի ծնողի առաջարկած տարբերակին։ Այս դեպքում կարևոր է խուճապի չմատնվել և նախապատվությունը չտալ արագ սննդին, մտածելով, քանի որ նա դժվար է ուտում, գոնե ինչ-որ կալորիաներ ստանա։ Երեխային սնունդ առաջարկելիս պետք է պատրաստ լինել, որ նա կհրաժարվի դրանից, այդ ժամանակ չարժե նյարդայնանալ, այլ լինել հանգիստ և բարեհամբույր։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե երեխան, ասենք, մեկ օր չուտի, նա չի մահանա, բայց հետո կհասկանա, թե ինչ է քաղցած լինելը։ Իհարկե, հումորը հումոր, բայց կարող են լինել նաև այլ պատճառներ, որոնցից ելնելով երեխան հրաժարվի սննդից։ Ի վերջո, կարելի է փոքրիկի հետ համաձայնեցնել, որն է նրա սիրելի կերակուրը, հյութը, քաղցրավենիկը։ Սրանք բոլորն էլ պարունակում են կենսականորեն անհրաժեշտ տարրեր, որոնք նպաստում են երեխայի աճին և ուղեղի զարգացմանը։ Ամենակարևորը հիշել ոսկե օրենքը. ամեն ինչ օգտակար է չափի մեջ։ Հայուհի ռադիոհանդեսը եզրափակում է համաշխարհային սիրերգության նամականի էջը։ Ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում բարոր սևակի նամակներից մեկը, գրված Սուլամիթային, ով բանաստեղծի մեծ սերն է եղել։ Սևակի եւ Սուլամիթայի անչափ ուշագրավ սիրո պատմությունը մինչեւ այսօր սովորեցնում է գեղեցիկ սիրել, գեղեցիկ պաշտել ու գեղեցիկ տարապել։ Նրանք առաջին անգամ հանդիպել են Մոսկվայում 1957 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, 26 հուլիսի 1958 թվական։ Մոսկվա։ Բալիկ Սուլա։ Եվ ահա դու չկաս, եւ Մոսկվան դատարկվել է։ Չգիտեմ ուր կորչեմ, որովհետև հեռախոսային խցիկի եւ 15 կոպեկանոցների տեսքը զայրացնում է ինձ։ Իսկ իմ մարմինը պարզապես արտասվում է հենց այդ խոսքը։ Արտասվում է քո կարոտից, քո հարազատ մարմնի կարոտից։ Ախր ինչու վերջին օրերին մենք այդքան հաճախ էինք հանդիպում և երկար միասին էինք լինում։ Հիմա այնքան դժվար է հետ վարժվել։ Հարազատս, փոստում ինձ ցավ պատճառեցին, պատվեր չընդունեցին, քանի որ ցպահանջ պատվեր ընդունում են 3 օր առաջ։ Ստացվում է այն ժամանակ, երբ դու կաունասում չես լինի։ Այժմ ստիպված եմ լուրի սպասել Վիլնյուսից և այն ժամանակ պատվիրել։ Ես շատ-շատ տխուր եմ, այնքան տխուր, որ ոչինչ չեմ կարող անել։ Այսօր ամբողջ օրը թափառել եմ, այնքան տխուր է, որ չեմ կարողանում նույնիսկ գրել։ Իսկ ինչ գրել։ Միթե տարերը կարող են անել այն, ինչ ուզում են մատները, ձեռքերը, մարդկային շուրթերը։ Գրկում եմ քեզ, իմ Սուլային, և փակում եմ աչքերս։ Վաղը փոստ կմտնեմ թերևս, քո տանջահար, արդեն տանջահար բարույր։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և արեց Մելանյա Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։